อธิษฐานพระเจ้ามิลินตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระนักเกษรฐานที่พระเวสสันดรทรงกระทำนั้นเป็นอธิษฐานคือเป็นทานอย่างยิ่งเพราะพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานพระอัครมเหสีของพระองค์เพื่อให้ไปเป็นภรรยาของผู้อื่นทรงให้ทานพระเจ้ารูปทั้งสองเพื่อให้ไปเป็นทาสของพราหมณ์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันธรรมดาการให้ทานเกินไปผู้รู้ทั้งหลายในโลกก็ตำหนิติเตียนเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกหนักเกินไปเพราเกวียนก็หักเรือบรรทุกหนักเกินไปก็จมอาหารที่กินมากเกินไปก็ไม่ย่อยข้าวในนาเมื่อฝนตกมากเกินไปก็เสียการให้ทานเกินไปก็สิ้นทรัพย์แดดร้อนเกินไปในแผ่นดินก็ร้อนรักเกินไปก็บ้าโกรธเกินไปก็มีโทษหลงเกินไปก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำโลภเกินไปก็ทำให้ลักขโมยพูดมากเกินไปก็พลาดน้ำเต็มฝั่งเกินไปก็ล้นลมแรงเกินไปสายฟ้าก็ตกไฟร้อนเกินไปน้ำก็ล้นเอาใจใส่ต่อการเรียนเกินไปก็บ้ากล้าเกินไปก็ตายเร็วฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษรพระเวสสันดรให้ทานเกินไปก็ไม่มีผลพระนักเกษรถวายวิสัชนาว่าขอถวายพระพรอธิษฐานคือทานอันยิ่งเป็นของผู้รู้ทั้งหลายในโลกสรรเสริญพวกใดให้ทานเช่นนั้นได้พวกนั้นย่อมได้รับความสรรเสริญในโลกคนปล้ำย่อมทำให้คนปล้ำอีกฝ่ายหนึ่งล้มลงด้วยกำลังแรงกว่าแผ่นดินย่อมทรงไว้ได้ซึ่งคนและสัตว์ภูเขาต้นไม้ทั้งหลายเพราะแผ่นดินเป็นของใหญ่ยิ่งมหาสมุทรไม่รู้จักเต็มเพราะมหาสมุทรเป็นของใหญ่ยิ่งเขาสิเนรุไม่รู้จักหวั่นไหวเพราะเขาสิเนรุเป็นของหนักยิ่งอากาศไม่มีที่สุดเพราะอากาศเป็นของกว้างยิ่งดวงอาทิตย์กำจัดเมฆหมอกเสียได้เพราะรัศมียิ่งราชสีห์ไม่มีความกลัวเพราะมีชาติกำเนิดยิ่งแก้วมณีให้ความสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงเพราะเป็นของมีคุณยิ่งพระราชาย่อมเป็นใหญ่เพราะเป็นผู้มีบุญยิ่งไฟย่อมเผาสิ่งทั้งปวงได้เพราะมีความร้อนยิ่งเพชรย่อมเจาะแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วผลึกได้เพราะเป็นของแข็งยิ่งเทพพยดามนุษย์ยักษ์อสูรทั้งหลายย่อมหมอบกราบภิกษุผู้มีศีลยิ่งพระพุทธเจ้าไม่มีผู้เปรียบเพราะเป็นผู้วิเศษยิ่งข้อความเหล่านี้ฉันใดทานอันยิ่งก็เป็นที่สรรเสริญของผู้รู้ทั้งหลายฉันนั้นทานอันยิ่งของพระเวสสันดรนั้นมีผู้สรรเสริญทั่วหมื่นโลกธาตุเพราะทานอันยิ่งใหญ่นั่นแหละพระเวสสันดรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ล้ำเลิศในมนุษยโลกเทวโลกขอถวายพระพรทานที่ไม่ควรให้มีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าทานที่ไม่ควรให้นั้นมีอยู่สิบอย่างผู้ใดให้ทานเหล่านี้ผู้นั้นก็ไปสู่อบายมีดังนี้ทานสิบอย่างที่ไม่ควรให้หนึ่งหญิงให้เมถุนธรรมเป็นทาน 2. ปล่อยโคตัวผู้เข้าไปในฝูงแม่โคเพื่อเมถุนธรรม 3. ให้น้ำเมาคือสุราเมไรเป็นทาน 4. ให้รูปเขียนอันประกอบด้วยเมถุนธรรมเป็นทาน 5. ให้สัตราวุธเป็นทาน 6. ให้ยาพิษเป็นทาน 7. ให้โซ่ตรวนคือคาเป็นทาน 8. ให้ไก่เพื่อให้เขาไปฆ่า9ให้สุกรเพื่อเขาไปฆ่า10ให้ทานเครื่องตวงตาช่างทนานเพื่อใช้โกงเหล่านี้บัณฑิตไม่สรรเสริญทำให้ผู้ให้ให้แล้วไปสู่อบายนะพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรอัตมาภาพไม่ได้ถามถึงสิ่งที่ไม่ควรให้ทานถามถึงสิ่งที่ควรให้ทานแต่เมื่อทักขินายบุคคลผู้ควรรับทานยังไม่เกิดก็ยังไม่ควรให้ว่าทานอย่างนั้นมีอยู่หรือดังนี้ต่างหาก อ๋อไม่มี พระผู้เป็นเจ้าเพราะเมื่อจิตเลื่อมใสเกิดขึ้นแล้วคนบางพวกก็ให้ทานโภชนะแก่ทักขิยนะบุคคลบางพวกก็ให้ทานเครื่องนุ่งห่มก็มีให้ทานที่นอนก็มีให้ทานที่อยู่อาศัยก็มีให้ทานเครื่องปูก็มีให้ทานเครื่องนุ่งห่มก็มีให้ทานทาสีและทาสก็มีให้ทานเรือกสวนไรนาที่ดินก็มีให้ทานสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็มีให้ทานทรัพย์ตั้งร้อยตั้งพันก็มีให้ทานราชสมบัติใหญ่ก็มีให้ทานชีวิตก็มีขอถวายพระพรถ้าหากว่าในโลกนี้ผู้อื่นยังให้ทานชีวิตได้เหตุใดจึงมีผู้ติเตียนพระเวสสันดรผู้เป็นฐานะบดีอย่างร้ายแรงเพราะเหตุพระราชทานพระราชโอรสธิดาอัครมเหสีอีกประการหนึ่งเมื่อว่าตามปกติโลกแล้วบิดาให้บุตรเป็นค่าใช้หนี้หรือเป็นค่าเลี้ยงชีพหรือขายไปเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งก็ได้ไม่ใช่หรือได้พระผู้เป็นเจ้าถ้าได้พระเวสสันดรเมื่อยังไม่สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณก็เป็นทุกข์เพื่อต้องการพระสัพพัญญุตญาณนั้นจึงได้ให้โอรสธิดาอัครมเหสีเป็นทานแต่เหตุใดมหาบพิตรจึงทรงติเตียนพระสันดรอย่างร้ายแรงล่ะข้าแต่พระนักเกษนโยมไม่ได้ติเตียนทานของพระสันดรเลยเป็นแต่ติเตียนการที่พระสันดรได้ให้ทานโอรสธิดากับอัครมเหสีเท่านั้นเพราะเมื่อว่าตามที่ถูกแล้วเวลายาจกมาทูลขอโอรสธิดาอัครมเหสีพระเวสสันดรควรพระราชทานตัวของพระองค์เองจึงจะสมควรขอถวายพระพรข้อนั้นไม่ใช่การกระทําของสตบุรุษคือเมื่อเขาขอบุตรภรรยาจะให้ตัวเองนั้นไม่ถูกเมื่อเขาขอสิ่งใดๆก็ควรให้สิ่งนั้นๆอันนี้เป็นการกระทําของสตบุรุษทั้งหลายขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนหนึ่งมาขอน้ําผู้ใดให้ข้าวแก่บุรุษนั้นจะเรียกว่าผู้นั้นเป็นกิจการีคือผู้กระทําตามหน้าที่แล้วหรือไม่เรียกพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาขอของสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่ากระทําถูกข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือเมื่อพราหมณ์ทูลขอโอรสธิดาอัครมเหสีพระเวสสันดรผู้เป็นฐานะบดีก็ไม่พระราชทานตัวของพระองค์เองได้พระราชทานโอรสธิดาอัครมเหสีไปกับพราหมณ์นั้นถ้าพราหมณ์นั้นขอสรีระทั้งสิ้นของพระฤาษีดอนพระบาทเท้าเธอต้องไม่ห่วงใยเสียดายพระองค์ต้องทรงบริจาคพระองค์ไปแล้วถ้านักเลงสกาหรือสุนัขบ้านสุนัขป่าเข้าไปทูลขอพระฤาษีดอนว่าขอจงให้พระองค์ยอมเป็นทาสของข้าพระองค์พระเวสสันดรก็จะทรงยินดีทรงยอมทีเดียวทั้งจะไม่ทรงเดือดร้อนเสียใจภายหลังเพราะว่าพระวรกายของพระสันดรเป็นของทั่วไปแก่คนหมู่มากเหมือนกับต้นไม้มีผลอันเป็นของทั่วไปแก่มูนกต่างๆฉะนั้นด้วยพระสันดรทรงเห็นว่าเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้จึงจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ไม่มีทรัพย์ผู้ต้องการทรัพย์เที่ยวแสวงหาทรัพย์ย่อมเที่ยวหาไปตามทางดงทางเกวียนทางน้ำทางบกเพื่อได้ทรัพย์ฉันใดพระเวสสันดรผู้ไม่มีทรัพย์คือพระสัพพัญญุตญาณก็ได้แสวงหาพระสัพพัญญุตญาณด้วยการพระทานทรัพย์และธัญชาติยานพาหนะทาสีทาสาทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาตลอดถึงหนังเลือดเนื้อหัวใจชีวิตของพระองค์ฉันนั้นอีกประการหนึ่งอมาตย์ผู้ต้องการความเจริญต้องการเป็นใหญ่เป็นโตคือต้องการเป็นพระราชาย่อมสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทั้งสิ้นของตนแก่คนอื่นฉันใดพระเวสสันดรก็ทรงสละสิ่งของภายนอกตลอดจนถึงชีวิตแก่ผู้อื่นเพื่อได้พระสัมมาสัมโพธิญาณฉันนั้นขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งพระเวสสันดรฐานะบดีทรงดำริว่าพราหมณ์ขอสิ่งใดเราควรให้สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าเราทำถูกทรงดำริอย่างนี้จึงได้พระราชทานโอรสธิดาอัครมเหสีการที่พระองค์พระราชทานโอรส ธิดาอัครมเหสีให้แก่พราหมณ์นั้นไม่ใช่เพราะความเกลียดชังหรือเห็นว่ามีอยู่มากหรือเพราะไม่อาจเลี้ยงได้หรือเพราะรำคาญได้พระราชทานไปเพราะทรงมุ่งหวังพระสัพพัญญุตญาณต่างหากทรงรักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าข้อนี้สมกับที่ตรัสไว้ในจริยาปิฎกว่าไม่ใช่ว่าลูกทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราไม่ใช่ว่ามัสซีไม่เป็นที่รักของเราพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเราจึงได้ให้ทานบุตรธิดาภรรยาอันเป็นที่รักของเราขอถวายพระพรครั้นพระวิสันดรพระราชทานโอรสธิดาไปแล้วก็ได้เสด็จเข้าไปภายในบรรณศาลาทรงพักกันแสงด้วยความรักยิ่งดวงหทัยได้ร้อนขึ้นเมื่อพระนาสิกไม่พอหายใจก็ได้ปล่อยลมหายใจร้อนๆออกมาทางพระโอษฐ์มีน้ำพระเนตรเจริญพระโลหิตไหลนองเต็มสองพระเนตรเป็นเห็นว่าพระวิสันดรทรงรักพระราชโอรสธิดาอย่างยิ่งแต่ได้ทรงอดกลั้นความโศกไว้ได้ด้วยทรงดำริว่าอย่าให้ทานของเราเสียไปเลยอานิสงส์สองประการขอถวายพระพรคราวนั้นพระสันดรได้เล็งเห็นอานิสงส์สองประการจึงได้ทรงพระราชทานพระเจ้าลูกทั้งสองเพื่อให้ไปเป็นทาสของพราหมณ์อานิสงส์สองประการนั้นคือประการใดบ้างประการที่หนึ่งว่าอย่าให้ทานตบะเครื่องเผากิเลสเป็นทานของเราเสียไปเลยประการที่สองว่าลูกเล็กทั้งสองของเราเป็นทุกข์ด้วยได้กินแต่ลูกไม้หัวมันเมื่อเราให้ทานไปพระเจ้าปู่จะได้ส่งรับเลี้ยงไปเพราะพระวิสันดรทรงทราบดีอยู่ว่าคนอื่นๆไม่อาจใช้ลูกของเราให้เป็นทาสีเป็นทาสได้พระเจ้าปู่จะต้องไถ่ลูกทั้งสองของเราไว้ทั้งจักมารับเราด้วยเป็นว่าพระวิสันดรเล็งเห็นคุณวิเศษคืออานิสงส์สองประการนี้จึงได้พระราชทานลูกทั้งสองไปอีกประการหนึ่งพระวิสันดรทรงทราบอยู่ว่าพราหมณ์ผู้นี้แก่เท่าเต็มทีแล้วใกล้จะตายอยู่แล้วคงไม่อาจใช้ลูกทั้งสองของเราเป็นทาสได้บุรุษอาจจับดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากลงมาใส่ไว้ในฉลอมหรือในพระอกหรือทำให้หมดรัศมีได้ด้วยกำลังปกติหรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรพราหมณ์เฒ่าผู้มีบุญน้อยนั้นก็ไม่อาจใช้พระเจ้าลูกทั้งสองให้เป็นทาสได้เหมือนกันฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งขอจงสดับเหตุให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกคือแก้วมณีโชติของพระเจ้าจักรพรรดิอันมีรัศมีแผ่ไปตลอด100โยชน์นั้นไม่มีใครอาจเอาผ้ากีริ้วอุ้มห่อปกปิดไว้ได้อันหนึ่งช้างแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมไม่มีใครขึ้นขี่ได้หรืออาจปกปิดไว้ได้ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉะนั้นพระเจ้าลูกทั้งสองของพระเวสสันดรก็ไม่มีใครอาจใช้ให้เป็นทาสทาสีได้ฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ย่อมไม่มีใครอาจปิดให้มีแต่เพียงท่าเดียวได้พระยานันโทปนันทนาคราชที่สามารถพันรอบเขาสิเนรุราชได้เจ็ดรอบนั้นย่อมไม่มีใครสามารถจับมาใส่ฉลอมหรือพระอบได้ไปเล่นละครได้พระยาเขาหิมพานต์อันสูงถึง500โยชน์กว้างยาวถึง300โยชน์มียอดถึง 84,000 ยอดอันเป็นแดนเกิดแห่งมหานัตถี500สายอันเป็นที่อาศัยของหมู่พูดใหญ่เป็นที่ส่งไว้ซึ่งไม้หอมต่างๆสล่างสลอยไปด้วยทิพย์โอสถตั้งร้อยๆอย่างย่อมแลดูสูงตระหง่านเหมือนกับเมฆอันลอยในท้องฟ้าชั้นใดพระเวสสันดรก็สูงด้วยพระเกียรติยศเหมือนกับพระยาเขาหิมพานต์ฉันนั้นใครเล่าอาจใช้พระเจ้าลูกทั้งสองให้เป็นทาสได้อีกประการหนึ่งกองเพลิงที่รุกรุ่งเรืองอยู่บนภูเขาในเวลากลางคืนมันมืดย่อมปรากฏเห็นแต่ไกลชั้นใดพระวิสันดรก็ปรากฏเห็นไกลฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นดอกกากระทิงบนภูเขาหิมพานต์เมื่อมีลมพัดมาย่อมส่งกลิ่นไปไกลได้ถึง12โยชน์ชั้นใด กลิ่นความดีของพระสันดรก็หอมฟุ้งไปทั่วแดนอสูรคนทันยักษ์รักษกนาคครุฑกินนอนอินพรหมทั้งหลายทุกชั้นฟ้าฉันนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นใครเล่าจะอาจใช้พระเจ้าลูกทั้งสองของพระสันดรให้เป็นทาสทาสีได้ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งพระเวสสันดรได้ทรงกำชับสั่งพระชาลีกุมารไว้ว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าปู่จะต้องไถ่เจ้าทั้งสองด้วยทรัพย์จากพราหมณ์ไปแต่เมื่อจะทรงไถ่นั้นจงให้ตัวเจ้าด้วยทองคำพันตำลึงให้ไถ่น้องกันหาด้วยทาสทาสีช้างม้าโคทองคำอย่างละร้อยถ้าพระเจ้าปู่จะทรงบังคับเอาเปล่าพวกเจ้าอย่ายอมจงติดตามพราหมณ์ไปทรงสอนอย่างนี้แล้วจึงได้พระทานไปฝ่ายพระชาลีกุมารที่พระเจ้าปู่ตรัสถามว่าจะต้องไถ่เจ้าทั้งสองอย่างไรจึงได้กราบทูลว่าพระบิดาของหม่อมฉันได้ตีราคาหม่อมฉันไว้พันตำลึงทองได้ทรงฟีราคาน้องกันหาไว้ด้วยทรัพย์อย่างละร้อยมีช้าง100เชือกเป็นต้นพระเจ้าค่ะเรื่องมีมาอย่างนี้แหละมหาบพิตรข้าแต่พระนักเกษมพระผู้เป็นเจ้าได้ทำลายขายทิฏฐิย่ำยีถ้อยคำของผู้อื่นได้แล้วได้แสดงเหตุผลไว้เพียงพอแล้วทำให้เข้าใจปัญหาข้อนี้ได้ง่ายแล้วตอนที่30ปัญหาที่6ว่าด้วยการทรงธรรมทุกขกิริยาข้าแต่พระนักเกษมพระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยาเหมือนกันทั้งหมดหรือว่าทำเฉพาะพระโคดมบรมโพธิสัตว์เท่านั้นไม่เหมือนกันหมดมหาบพิตรทำเฉพาะพระโคดมบรมโพธิสัตว์เท่านั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกกับความต่างกันของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายขอถวายพระพรพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมต่างกันสี่อย่างคือต่างกันด้วยตระกูลหนึ่งเวลาสร้างบารมีหนึ่งพระชนมายุหนึ่งประมาณพระสรีระกายหนึ่งแต่เมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ต่างกันด้วยพระรูปลักษณะหนึ่งตบะหนึ่งศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งวิมุตติหนึ่งวิมุตติญาณทัศนะหนึ่งเวสารัสธรรม4ทศพลญาณ10พุทธญาณ14พุทธธรรม18เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสมอกันด้วยพุทธธรรมข้าแต่พระนาคเกษนถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสมอกันด้วยพุทธธรรมคือธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเหตุใดจึงทำทุกขกิริยาเฉพาะพระโคดมบรมโพธิสัตว์เท่านั้นขอถวายพระพรเพราะพระโคดมบรมโพธิสัตว์ได้เสด็จออกทรงบรรพชาในเวลาที่พระโพธิญาณยังไม่แก่กล้าจึงต้องทรงทำทุกขกิริยาเพื่อรอความแก่กล้าแห่งพระโพธิญาณข้าแต่พระนาคเกษนถ้าอย่างนั้นพระโคดมบรมโพธิสัตว์ก็ควรจะเสด็จออกบรรพชาในเวลาที่พระโพธิญาณแก่กล้าจึงจะสมควรถูกแล้วมหาบพิตรแต่ว่าพระโคดมบรมโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นความวิปริตของพวกนางสนมจึงทรงเบื่อหน่ายเทวดาจำพวกมารจึงคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะกำจัดความเบื่อหน่ายที่ได้ปรากฏตัวที่อากาศเปล่งวาจาขึ้นว่าขอท่านอย่าวุ่นวายเลยอีก7วันนับจากนี้ไปจากแก้วอันเป็นทิพย์ก็จะปรากฏขึ้นแก่ท่านจากแก้วนั้นมีกำพันหนึ่งพร้อมทั้งกงดุมเพลาพร้อมเสร็จท่านจักได้ทรงจักแล้วได้ไปทั่วโลกจักมีอำนาจแผ่ไปทั่วโลกจักมีพระราชโอรสตั้งพันล้วนแต่เป็นผู้แกล้าสามารถย่ำยีข้าศึกทั้งปวงท่านจักสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการจักได้เป็นใหญ่ในทวีปตั้ง4พอพระโคดมบรมโพธิสัตว์ได้ฟังคำของมารอย่างนี้ก็ยิ่งสลดใจมากขึ้นร้อนพระทัยมากขึ้นเปรียบเหมือนบุรุษถูกแทงด้วยเหล็กแดงฉะนั้นเปรียบเทียบเหมือนพวกถูกไฟร้อนอีกอย่างหนึ่งแผ่นดินใหญ่นี้ย่อมชุ่มอยู่ด้วยน้ำตามปกติเวลาฝนหาใหญ่ตกลงมาก็ยิ่งชุ่มหนักขึ้นฉันใดพระโพธิสัตว์เจ้า เบื่อหน่ายโลกอยู่ตามปกติแล้วไม่ได้ฟังถ้อยคำของมานั้นก็ยิ่งทรงเบื่อหน่ายมากขึ้นฉะนั้นข้าแต่พระนาคเกษนจักแก้วเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์จ้าในวันที่7มิใช่หรือเหตุใดพระโพธิสัตว์จึงไม่กลับพระทัยรอจนให้จักแก้วเกิดขึ้นขอถวายพระพรไม่ใช่ว่าจักแก้วจะเกิดแก่พระโพธิสัตว์เจ้าในวันที่7นั้นจริงเป็นแต่มารกล่าวเท็จผู้ล้วลมพระโพธิสัตว์เจ้าเท่านั้นถึงจักแก้วจะเกิดแก่พระโพธิสัตว์เจ้าจริงพระโพธิสัตว์เจ้าก็ไม่ยอมกลับพระทัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์เจ้ายึดมั่นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรงพระทัยลงสู่ความสิ้นอุปาทานแล้วน้ำที่ไหลไปจากสระอโนดาตย่อมไหลไปลงสู่คงคานาทีแล้วน้ำในคงคานาทีก็ไหลเข้าไปสู่มหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรก็ไหลเข้าไปสู่ปากบาดาลน้ำที่ปากบาดาลจะไหลกลับมาสู่มหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรจะไหลกลับไปสู่คงคานาทีน้ำในคงคานาทีจะไหลกลับคืนไปสู่สระอโนดาตหรือไม่ไม่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรพระโพธิสัตว์เจ้าได้สร้างพระบารมีมาตลอด4อสงไขยกับแสนกับแล้วถึงชาติสุดท้ายแล้วจะกลับพระทัยเพราะเห็นแก่สมบัติอย่างนั้นจนให้พระโพธิญาณแก่กล้าตลอดถึง6ปีจึงจะเสด็จออกบรรพชาเป็นพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ฉะนั้นอัตมาภาพขอถามว่าพระโพธิสัตว์เจ้าจะกลับพระทัยพระเหตุแห่งจักแก้วได้หรือไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าถึงพื้นปฐพีใหญ่จะล่มจมไปหรือภูเขาต่างๆทั้งสิ้นจะโค่นแม่น้ำใหญ่ทั้งปวงจะแห้งพระโพธิสัตว์เจ้ายังไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอันไม่กลับพระทัยเป็นอันขาดถึงมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำเค็มหาประมาณไม่ได้จะแห้งขอดลงไปเหมือนกับน้ำในรอยโคก็ตามถึงน้ำในมหาคงคาจะไหลทวนกระแสขึ้นไปเบื้องบนก็ตามพระยาเขาสิเนรุจะแตกออกไปตั้งร้อยเสียงพันเสียงก็ตามอากาศจะม้วนกลมเหมือนเสือลำแผนก็ตามดวงจานดวงอาทิตย์ทั้งดวงดาวจะตกลงมาที่พื้นดินเหมือนก้อนดินก็ตามพระโพธิสัตว์ยังไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอันไม่กลับพระทัยเป็นขาดเพราะอะไรเพราะพระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ทำลายเครื่องผูกทั้งปวงแล้วข้าแต่พระนาคเกษนเครื่องผูกในโลกมีอยู่เท่าใดขอถวายพระพรมีอยู่10ประการคืออะไรบ้างเครื่องผูกในโลก10ประการได้แก่มารดาบิดาภรรยาบุตรญาติมิตรทรัพย์ลาภสักการะอิสริยยศและกามคุณ5สัตว์ทั้งหลายออกไปจากโลกไม่ได้เพราะเครื่องผูก10ประการนี่แหละเครื่องผูก10ประการนี้พระโพธิสัตว์เจ้าได้ทำลายเสียสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงไม่กลับพระทัยข้าแต่พระนาคเกษนเมื่อจิตเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเมื่อญาณยังไม่แก่กล้าถ้าพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จออกบรรพชาตามคำของเทวดาที่เป็นมานั้นแล้วจะมีประโยชน์อันใดด้วยการที่พระโพธิสัตว์เจ้าจะต้องทรงธรรมทุกขกิริยาพระโพธิสัตว์เจ้าควรรอให้พระญาณแก่กล้าควรหักสิ่งทั้งปวงไม่ใช่หรือขอถวายพระพรมีบุคคลอยู่10จำพวกที่มีผู้ดูหมิ่นดูแคลนเกียจชังติเตียนครอบงำไม่ยำเกรงบุคคล10จำพวกนั้นคือหญิงม่ายหนึ่งผู้ทุพพลภาพหนึ่งผู้ไม่มีญาติมีมิตรหนึ่งผู้กินจุหนึ่งผู้อยู่ในตระกูลอันไม่น่าเคารพหนึ่งผู้มีมิตรเลวสามหนึ่งผู้เสื่อมทรัพย์หนึ่งผู้เสียศีลหนึ่งผู้เสียการงานหนึ่งผู้เสียการประกอบหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าระลึกถึงบุคคลทั้ง10จำพวกนี้ก็ทรงนึกว่าเราไม่ควรเป็นผู้เสียการงานเสียการประกอบให้เป็นที่ติดเตียนของเทพยดามนุษย์ทั้งหลายเราควรเป็นเจ้าของการงานควรเคารพการกระทำควรมีการกระทำเป็นใหญ่มีการกระทำเป็นปกติ ทรงไว้ซึ่งการกระทำอาศัยการกระทำไม่ปล่อยเครื่องผูกคือการกระทำควรเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้ทรงทำทุกกระกิริยาเพื่อรอความแก่กล้าแห่งญาณพระเจ้ามิรินตรัสอีกว่าข้าแต่พระนาคเกษนพระโพธิสัตว์ผู้ทำทุกกระกิริยาได้กล่าวไว้ว่าเราไม่ได้สำเร็จความรู้ความเห็นวิเศษอันเป็นของอริยะอันยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้ด้วยทุกกริยาอันเป็นเผ็ดร้อนนี้ทางอื่นที่จะให้ตรัสรู้ได้จักต้องมีก็ในคราวนั้นความเผลอสติได้มีแก่พระโพธิสัตว์เจ้าเพราะแรงปรารภทางบ้างหรือพระนาคเกษมชี้แจงว่าขอถวายพระพรสิ่งที่จะทำจิตเสียกำลังใจไม่ทำให้จิตตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายมีอยู่25ประการคือสิ่งที่ทำให้เสียกำลังใจ 1. ความโกรธ 2. ความผูกโกรธ 3. ความลบหลู่บุญคุณของผู้อื่น 4. ความตีเสมอกับผู้อื่น 5. ความริษยาไม่ยินดีต่อความดีของผู้อื่น 6. ความตระหนี่เหนียวแน่น 7.ความมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง 8. ความโอ้อวด 9. ความดื้อดึง 10. ความแข่งดี 11. ความถือตัว 12. ความดูหมิ่นผู้อื่น 13. ความมัวเมา 14. ความเมาใหญ่ 15. ความง่วงเหงา 16. ความเพลิดเพลิน 17. ความเกียจคร้าน 18. ความคบมิตรลามก 19.รูปของคนและสัตว์สิ่งของ20เสียงของคนสัตว์สิ่งของ21กลิ่นของคนสัตว์สิ่งของ22รสของคนสัตว์สิ่งของ23สิ่งที่ถูกต้องทางกาย24ความหิวกระหาย25ความไม่ยินดีในทางดีพระโพธิสัตว์เจ้าได้ครอบงำกายด้วยความหิวกระหายคือปล่อยให้ความหิวกระหายครอบงำกายเมื่อความหิวกระหายครอบงำกายแล้วจิตก็ไม่ตั้งมันดีเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าได้แสวงหาการสำเร็จอริสัตย์4อยู่ตลอด4อสงไขยกับอีกแสนกับแล้วในภพสุดท้ายจะมีความเพลิดสติพระปรารภทางได้อย่างไรเป็นแต่พระโพธิสัตว์นึกขึ้นมาว่าทางตรัสรู้ทางอื่นจะมีหรืออย่างไรเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้หนึ่งเดือนได้ทรงนั่งสมาธิอยู่ณที่บรรทมภายใต้ต้นว่าอันมีเงาร่มเย็นนั้นในเวลาที่พระราชบิดาทรงแรกนาขวัญก็ยังได้สำเร็จฌาน4ขอถวายพระพรถูกต้องดีแล้วพระนาคเกษนโยมรับว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าจะทรงรอให้ญาณแก่กล้าจึงได้ทำทุกกริกริยาปัญหาที่7ว่าด้วยกำลังแห่งกุศลอกุศลข้าแต่พระนาคเกษนกุศลกับอกุศลอย่างไหนยิ่งกว่ากันมีกำลังกว่ากันขอถวายพระพรกุศลยิ่งกว่ามีกำลังแรงกว่าพระเจ้ามิรินตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมไม่เชื่อว่ากุศลยิ่งกว่ามีกำลังแรงกว่าเพราะเห็นอยู่ทั่วกันว่าผู้ทำปานาติบาตฆ่ามนุษย์ผู้ทำอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปล้นชาวบ้านปล้นคนเดินทางช่อโกงหลอกลวงทั้งสิ้นนี้ย่อมถูกลงโทษต่างๆคือถูกตัดมือก็มีตัดเท้าก็มีตัดหูตัดจมูกก็มีเอาหม้อข้าวครอบหัวก็มีถลกหนังแล้วกัดด้วยหินหยาบให้ขาวเหมือนสังก็มีทำปากราหูคือจุดไฟยัดเข้าปากก็มีทำตัวเป็นดอกไม้เพลิงคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันตัวแล้วจุดไฟก็มีจุดนิ้วมือต่างประทีปคือผ้าคีริ้วชุบน้ำมันพันนิ้วมือแล้วจุดไฟก็มีทำหนังแกะคือลอกหนังตั้งแต่คอลงไปถึงข้อเท้าแล้วให้เดินเหยียบหนังตัวเองไปก็มีทำผ้าผูกคอคือถลกหนังตั้งแต่คอลงไปพักที่บั้นเอวเสียต่อหนึ่ง ถลกหนังจากใต้บั้นเอวลงไปถึงข้อเท้าทำเหมือนนุ่งผ้าเปลือกปอก็มีตอกข้อเท้าทั้งสองเข่าทั้งสองขึงไว้กับพื้นดินก็มีเอาเบ็ดเกี่ยวเนื้อออกเป็นชิ้นๆก็มีชิ้นเนื้อออกทีละก้อนทีละก้อนเท่าเงินกหาปณะก็มีฟันแทงให้ทั่วตัวแล้วเอาน้ำแสบน้ำเค็มเทราดก็มีให้นอนตะแคงเอาเหลาแทงช่องหูปักลงไปกับพื้นดินให้แน่นแล้วจับเท้าหนุนก็มีทำดั่งฟางคือเชือดเอาผิวหนังออกแล้วทุบกระดูกให้แตกด้วยก้อนหินจับผมดึงถลกหนังขึ้นทำให้เหมือนมัดฟางก็มีเอาน้ำมันร้อนๆเทราดก็มีให้สุนัขกัดกินก็มีเสียบเหลาไว้ทั้งเป็นก็มีตัดศีรษะด้วยดาบก็มีพวกทำบาปในกลางคืนได้รับผลบาปในกลางคืนก็มีพวกทำบาปกลางคืนได้รับผลบาปกลางวันก็มีพวกทำบาปกลางวันได้รับผลบาปกลางวันก็มีบางพวกที่รับกลางคืนบางพวกล่วงไป 2-3 วันจึงได้รับเป็นว่าพวกทำบาปทั้งสิ้นได้รับผลในทันตาเห็นส่วนผู้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์องค์เดียวหรือ2องค์3องค์4องค์5องค์10องค์100องค์พันองค์แสนองค์จึงได้รับผลคือทรัพย์ยศหรือสุขในปัจจุบันก็มีบางคนก็ได้เสวยสมบัติด้วยศีล5ก็มีด้วยศีล8ก็มีพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรบริษัททั้ง4นี้ให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถแล้วไปสวรรค์ทั้งเป็นก็มีอยู่คือใครบ้างล่ะพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรคือพระเจ้ามันธาตุราชหนึ่งพระเจ้าเนมิราชหนึ่งพระเจ้าสาธินราชหนึ่งโกตติลพราหมณ์หนึ่งข้าแต่พระนาคเกษมเรื่องบุคคลทั้งสี่นั้นเป็นเรื่องนานหลายพันชาติมาแล้วถ้าพระผู้เป็นเจ้าสามารถจงบอกเรื่องที่มีอยู่ในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ว่าผู้ที่ทำบุญแล้วได้ผลทันตาเห็นนั้นคือใครบ้างบุคคลตัวอย่างขอถวายพระพรคือนายปุณณกะผู้เป็นทาสของเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีซึ่งได้ใส่บาตรพระสารีบุตรเถระแล้วได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นพระนางโคปาละมาตาเทวีตัดมวยผมออกขายได้เงิน8กหาปณะแล้วซื้ออาหารถวายแก่พระ8องค์มีพระมหากัจจายนะเป็นประธานแล้วได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนนางสุปิยาอุบาสิกาเชือดเนื้อขาออกปิ้งถวายพระอาพาธองค์หนึ่งแล้วรุ่งขึ้นก็มีเนื้องอกขึ้นตามเป็นปกติพระนางมัลลิกาได้เอาขนมถั่วใส่บาตรพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าโกศลในวันนั้นนายสุมนะมาลาการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกมะลิ8กำมือและได้รับพระราชทานรางวัลจากพระราชาสิ่งละ8ในวันนั้นเป็นเห็นว่าบุคคลทั้งสิ้นนี้ได้ทรัพย์ยศในชาติปัจจุบันนี้ขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเกษมท่านพิจารณาเห็นเพียง6คนเท่านั้นหรือเพียง6คนเท่านี้แหละมหาบพิตรพระเจ้ามิรินจึงตรัสอีกว่าข้าแต่พระนาคเกษมถ้าอย่างนั้นอกุศลก็มีกำลังยิ่งนักเพราะว่าคราวหนึ่งโยมไม่เห็นบุรุษคราวละ10คน20คน30คน40คน100คน1,000คนถูกเสียบเหลาทั้งเป็นด้วยผลบาปของเขาบุตรของเสนาบดีแห่งพระเจ้าจันทคุฏชื่อว่าพัฒบาลได้เกิดทำสงครามกับพระเจ้าจันทคุฏในการทำสงครามกลางเมืองคราวนั้นพลนิกายทั้งสองฝ่ายต่างก็มีมือถือดาบอันคมกล้าฆ่าฟันกันล้มตายเป็นมากการที่พวกนั้นถึงความพินาศอย่างนั้นก็ผลของบาปของกรรมเหตุอันนี้แหละโยมจึงว่าอกุศลมีกำลังยิ่งกว่าโยมได้ฟังมาว่าพระเจ้าโกศลได้ถวายอธิษฐานในครั้งพระพุทธองค์ยังทรงดำรงอยู่จริงไหมพระนาคเกษมยอมรับว่าจริงมหาบพิตรข้าแต่พระนาคเกษม พระเจ้าโกศลถวายอสัทธิสถานนั้นแล้วได้ทรัพยศหรือสุขอย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันหรือไม่ไม่ได้มหาบพิตรถ้าไม่ได้ก็เป็นว่าอกุศลมีกำลังยิ่งกว่าขอถวายพระพรอกุศลย่อมให้ผลเร็วเพราะเป็นของเล็กน้อยส่วนกุศลย่อมให้ผลช้าเพราะเป็นของใหญ่ข้อความนี้ควรทราบด้วยอุปมาดังนี้ในอปรันตชนบทมีธัญชาติคือข้าวเปลือกชนิดหนึ่งชื่อว่าอุมุตถพันธิกาอันจัดเป็นข้าวเบาหวานลงในนาเดือนเดียวก็ได้ผลส่วนข้าวสาลีต้อง 5-6 เดือนจึงจะได้ผลข้อนี้มหาบพิตรจะว่าเป็นเพราะอะไรโยมว่าเป็นเพราะข้าวกุมุตถพันธิกาเป็นของเล็กน้อยข้าวสาลีเป็นของใหญ่เพราะเป็นข้าวเสวยของพระราชาส่วนข้าวกุมุตถกันธิกาเป็นข้าวของพวกทาสกรรมกรข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเพราะอกุศลเป็นของเล็กน้อยจึงให้ผลเร็วส่วนกุศลเป็นของใหญ่จึงให้ผลช้าพระเจ้ามิรินตรัสตอบไปว่าข้าแต่พระนาคเกษนสิ่งใดให้ผลเร็วสิ่งนั้นชื่อว่ามีกำลังยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นอกุศลจึงมีกำลังยิ่งกว่าเหมือนกับผลรบที่เข้าสู่สนามรบผู้ใดจับศัตรูมาได้เร็วผู้นั้นชื่อว่าผู้แกล้วกล้าสามารถหมอผ่าตัดคนใดถอนลูกศรออกด้วยเร็วหมอผ่าตัดคนนั้นชื่อว่าหมอฉลาดคนนับคนใดนับได้เร็วคนนับคนนั้นชื่อว่าเก่งคนปล้ำคนใดจับคู่ปล้ำด้วยการฟาดลงได้ทั้งยืนคนปล้ำคนนั้นก็ชื่อว่าแกล้วกล้าสามารถข้อเปรียบเหล่านี้มีอุปมาฉันใดกุศลหรืออกุศลใดสามารถให้ผลเร็วกุศลหรืออกุศลนั้นก็มีชื่อว่ามีกำลังยิ่งกว่าฉันนั้นพระนาคเกษนอธิบายว่าขอถวายพระพรกรรมทั้งสองนี้เป็นกรรมที่ให้ผลในชาติที่สองรองจากชาตินี้ลงไปอีกอย่างหนึ่งอกุศลที่ให้ผลในปัจจุบันนั้นเป็นเพราะมีโทษมากกษัตริย์องค์ก่อนๆทรงกำหนดโทษไว้ว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นขโมยของผู้อื่นเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นกล่าวเท็จปล้นบ้านเมืองแย่งชิงคนเดินทางทำของปลอมทำการหลอกลวงผู้นั้นต้องได้รับโทษอาญาคือฆ่าหรือตัดอวัยวะหรือเฆี่ยนตีอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้แล้วพระราชาเหล่านั้นก็ลงโทษตามที่ทรงกำหนดไว้ส่วนผลของทานศีลมีผู้กำหนดไว้หรือไว้ว่าผู้ใดให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถพระราชาต้องพระราชทานทรัพย์ยศแก่ผู้นั้นเหมือนกับการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายไม่มีพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้ามีกุศลต้องให้ผลทันตาเห็นแก่ผู้ทานทั้งนั้นแต่เพราะไม่มีพระราชกำหนดกฎหมายกุศลจึงให้ผลทันตาเห็นเสมอไปส่วนในภพต่อไปเขาก็ได้ผลมีกำลังยิ่งกว่าสำหรับอกุศลไม่ใช่อย่างนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญหานี้ท่านได้แก้ไขถูกต้องดีแล้วปัญหาที่8ว่าด้วยการทำบุญให้ผู้ตายข้าแต่พระนาคเกษนพวกทายกให้ทานแล้วอุทิศให้แก่ผู้ตายไปก่อนแล้วว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกนั้นดังนี้ขอถามว่าพวกนั้นได้รับผลจากทานนั้นบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรบางพวกก็ได้รับบางพวกก็ไม่ได้รับพวกไหนได้รับพวกไหนไม่ได้รับพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรพวกเกิดในนรกสวรรค์เดรัจฉานทั้ง3จำพวกนี้ไม่ได้รับและอีก3จำพวกคือจำพวกอสุรกายจำพวกเปรตอดข้าวอดน้ำจำพวกเปรตเพลิงไหม้อยู่เป็นนิดก็ไม่ได้รับได้รับแต่จำพวกประทัตตูปชีวิเปรตคือผู้อาศัยผู้อื่นอุทิศให้จำพวกเดียวเท่านั้นข้าแต่พระนาคเกษนถ้าอย่างนั้นทานที่พวกทายกให้ก็เป็นทานเสียเปล่าไม่มีผลเพ พราะพวกที่ตายไปแล้วไม่ได้รับขอถวายพระพรจะไม่มีผลหาไม่ได้เพราะพวกทายกยังได้รับผลแห่งทานนั้นอยู่ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจงอ้างเหตุให้โยมเข้าใจขอถวายพระพรเหมือนอย่างมีคนพวกหนึ่งจัดปราณเนื้อสุราอาหารใส่ไปให้แก่พวกญาติถ้าพวกญาติไม่รับไว้ข้าวน้ำที่ส่งไปทั้งหลายนั้นจะเสียเปล่าหรืออย่างไรเมื่อเสียเปล่าพระผู้เป็นเจ้าของนั้นเขาก็ต้องส่งกลับมาให้เจ้าของอีกข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรถึงพวกที่ล่วงลับไปแล้วไม่ได้รับผลทานนั้นพวกทายกก็ยังได้รับอีกอย่างหนึ่งอัตมาภาพขอถามว่าเมื่อบุรุษเข้าไปในห้องไม่มีประตูทะลุออกไปเขาจะออกทางไหนเขาต้องออกทางที่เขาเข้าไปน่ะสิพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรพวกทายกก็ยังได้รับผลทานนั้นอยู่ปัญหาที่9ว่าด้วยความใหญ่และไม่ใหญ่แห่งกุศลอกุศลข้าแต่พระนักเกษมถ้าทานที่พวกทายกให้ไปถึงผู้ตายไปแล้วพวกที่ตายไปแล้วได้รับผลทานนั้นผู้ใดฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์มีมือเปื้อนเลือดโลหิตมีใจคิดร้ายทำกรรมหยาบช้าและอุทิศให้แก่พวกที่ตายไปแล้วว่าผลแห่งกรรมของเรานี้จงไปถึงพวกที่ตายไปแล้วดังนี้พวกผลแห่งกรรมนั้นจะถึงพวกที่ตายไปแล้วหรือไม่พระนาคเกษตอบว่าไม่ถึงมหาบพิตรเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าอกุศลนั้นจึงไม่ไปถึงขอถวายพระพรธรรมดาอกุศลย่อมไม่มีใครต้องการไม่มีใครอาจทำโลกทั้งสิ้นให้มีรสชาติอันเดียวกันขอมหาบพิตรอย่าถามอาตมาภาพอย่างนี้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรถามเช่นจะถามว่าเหตุใดฝักข้าวโพดจึงตั้งลูกฟักเขียวฟักทองจึงห้อยน้ำในคงคาจึงไม่ไหลขึ้นข้างบนมนุษย์กับสัตว์มีปีกจึงมีสองเท้าสัตว์ป่าเป็นต้นมีสีเท้าอย่างนี้เป็นของไม่ควรถามทั้งนั้นข้าแต่พระนาคเกษนโยมไม่ได้ถามด้วยมุ่งจะทำให้พระผู้เป็นเจ้าลำบากใจโยมถามด้วยมุ่งให้หมดความสงสัยเท่านั้นพวกมนุษย์เป็นอันมากที่ทำบาปที่ไม่รู้จักอะไรย่อมไม่ได้โอกาสที่จะถามพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นโยมจึงถามพระผู้เป็นเจ้าอย่างนี้ขอถวายพระพรอัตมาภาพไม่อาจจำแนกบาปกรรมให้หมดรวดเดียวได้ด้วยอนุมานนี้เหมือนอย่างว่าพวกมนุษย์กระทำให้น้ำไหลไปไกลและด้วยรางได้แต่ว่าอาจทำให้น้ำไหลขึ้นไปสู่ภูเขาที่เป็นโพรงด้วยรางน้ำได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรอัตมาอาจแบ่งผลกุศลได้แต่ไม่อาจแบ่งผลอกุศลได้อีกอย่างหนึ่งประทีปย่อมลุกโพลงด้วยน้ำมันแต่มหาบพิตรอาจทำให้ประทีปลุกโพลงด้วยน้ำได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรอาตมาก็อาจแบ่งผลกุศลได้แต่ไม่อาจแบ่งผลอกุศลได้อีกประการหนึ่งพวกชาวนาย่อมขายน้ำจากเหมืองมาสู่นาทำให้ข้าวงามได้แต่ว่าอาจไขน้ำมหาสมุทรเข้ามาสู่นาทำให้ข้าวงามได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้เขาฉะนั้นแหละมหาบพิตรอาตมาก็อาจแบ่งผลกุศลได้แต่ไม่อาจแบ่งผลอกุศลได้ข้าแต่พระนักเกษตรเหตุใดจึงว่าอาจแบ่งผลกุศลได้แต่ไม่อาจแบ่งผลอกุศลได้ขอจงอ้างเหตุให้โยมเข้าใจโยมไม่ใช่คนตาบอดไม่ใช่ผู้ไม่มีเครื่องกำหนดโยมได้ฟังแล้วจะเข้าใจได้ขอถวายพระพรบาปมีผลน้อยบุญมีผลมากอกุศลย่อมไม่ผลเฉพาะผู้กระทำเท่านั้นแผ่ผลไปถึงผู้อื่นไม่ได้ส่วนกุศลย่อมแผ่ผลไปทั่วโลกได้ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาขอถวายพระพรหยาดน้ำนิดเดียว ตกลงไปที่พื้นดินแล้วจะไหลซึมไปตลอดที่10โยชน์หรือ12 13โยชน์ได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าหยาดน้ำนิดเดียวนั้นตกลงไปในที่ใดก็ซึมแห้งไปในที่นั้นเพราะอะไรมหาบพิตรเพราะหยาดน้ำมันมีน้อยผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรอกุศลมีผลน้อยให้ผลได้เฉพาะผู้กระทำเท่านั้นไม่อาจแบ่งผลให้ผู้อื่นได้อีกอย่างหนึ่งเมฆใหญ่ตกลงมาย่อมทำให้บึงสะเหมืองซอกกระแหงสะโบกกรณีที่รุ่มที่ดอนทั้งสิ้นเต็มไปด้วยน้ำแต่เมฆใหญ่นั้นจะไหลลงไปเต็มทั้งข้างล่างและข้างขวางและไหลทั่วไปรอบตัวได้หรือไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรเพราะเมฆใหญ่คือฝนหาใหญ่นั้นเป็นของใหญ่นะสิพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ข้อฉันนั้นแหละมหาบพิตรกุศลมีผลมากจึงอาจแบ่งไปถึงเทพพยดามนุษย์อื่นๆได้ข้าแต่พระนักเกษรเพราะเหตุใดบาปจึงมีผลน้อยบุญจึงมีผลมากขอถวายพระพรเหมือนอย่างผู้ใดผู้หนึ่งได้ให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถศีลแล้วเขาย่อมร่าเริงดีใจไปเรื่อยๆเมื่อเขาร่าเริงดีใจเรื่อยๆไปกุศลก็เจริญยิ่งขึ้นชั้นใดบ่อน้ำที่มีน้ำออกมากถึงจะมีผู้ตักไปน้ำก็ไหลออกไปเรื่อยไปไม่อาจทำน้ำนั้นให้สิ้นได้ชั้นใดเมื่อบุคคลคิดถึงกุศลก็เกิดปิติเรื่อยไปฉะนั้นถ้าเขาทำกุศลอยู่ตั้ง100ปีนึกถึงแล้วกุศลนั้นอยู่เรื่อยไปกุศลก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปผู้นั้นอาจแบ่งส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นได้ตามชอบใจอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งที่ชื่อเห็นว่าบุญมีผลมากส่วนผู้ทำอกุศลย่อมร้อนใจใจย่อมหดหู่ถอยกลับจากอกุศลนั้นอกุศลนั้นก็ไม่งอกงามอีกต่อไปมีแต่จะหมดไปเท่านั้นเหมือนอย่างว่าน้ำน้อยที่มีอยู่ในแม่น้ำอันมากไปด้วยทรายมีแต่จะแห้งหายไปเท่านั้นอันนี้เป็นเหตุให้ชี้เห็นว่าอกุศลมีน้อยขอถวายพระพรปัญหาที่10ว่าด้วยความฝันและเหตุให้ฝันข้าแต่พระนักเกษรหญิงชายทั้งหลายในโลกนี้ย่อมฝันเห็นสิ่งต่างๆดีก็มีไม่ดีก็มีเคยเห็นก็มีไม่เคยเห็นก็มีปลอดภัยก็มีมีภัยก็มีควรทำก็มีไม่ควรทำก็มีอยู่ไกลก็มีอยู่ใกล้ก็มีบางทีฝันเห็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วทั้งหลายกับการฝันนั้นเป็นอะไรใครเป็นผู้เห็นพระนาคเกษตอบว่าขอถวายพระพรสิ่งใดเข้ามาถึงทางแห่งปฐมจิตดวงแรกสิ่งนั้นชื่อว่าสุบินนิมิตคือเครื่องหมายแห่งการฝันผู้เห็นสุบินนิมิตคือผู้ฝันมีอยู่6จำพวกได้แก่จำพวกลมกำเริบ1ดีกำเริบ1เสมหะกำเริบ1สิ่งทั้ง3นี้กำเริบ1เทพสังหรณ์1สิ่งที่เคยประพฤติมาปรากฏ1ในการฝัน6ประการนั้นสิ่งที่เคยประพฤติคือบุญบาปที่ทำไว้ในปางก่อนมาปรากฏให้เป็นนิมิตเท่านั้นเป็นของจริงเสมอไปนอกนั้นไม่จริงข้าแต่พระนักเกษรผู้ที่ฝันด้วยสิ่งที่เคยประพฤติมาปรากฏนั้นจิตของผู้นั้นไปเลือกคนนิมิตเองหรือว่านิมิตนั้นปรากฏในจิตเองหรือว่าผู้อื่นแสดงนิมิตให้เห็นขอถวายพระพรจิตของผู้นั้นไม่ได้ไปเลือกคนนิมิตนั่นเองผู้อื่นก็ไม่ได้บอกแก่ผู้นั้นนิมิตนั่นเองมาปรากฏในจิตข้อนี้เปรียบเหมือนกระจกคือธรรมดากระจกไม่ได้ไปเลือกคนเงาผู้อื่นก็ไม่ได้นำเงาให้ปรากฏในกระจกแต่เงาก็มาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏในกระจกชั้นใดจิตก็ไม่ได้ไปคนนิมิตเองผู้อื่นก็ไม่ได้มาบอกแต่นิมิตได้มาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏในจิตฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษรจิตนั้นฝันเห็นสิ่งใดจิตนั้น รู้หรือไม่ว่าจักมีผลคือความปลอดภัยหรือมีภัยด้วยการฝันเห็นสิ่งอันนั้นขอถวายพระพรไม่รู้แต่ว่าเมื่อนิมิตเกิดขึ้นแล้วคือฝันเห็นแล้วก็เล่าให้ผู้อื่นฟังผู้อื่นก็ช่วยตีความความฝันจากนิมิตนั้นข้าแต่พระนาคเสนขอพระผู้เป็นเจ้าจงอ้างเหตุมาแสดงขอถวายพระพรสมมติว่ามีเมล็ดดำๆเท่าเมล็ดงาเกิดขึ้นในร่างกายเพื่อความมีลาภหรือความไม่มีลาภความมียศหรือความไม่มียศเพื่อความนินทาหรือสรรเสริญเพื่อทุกข์หรือเพื่อสุขเมล็ดดำๆเท่าเมล็ดงานั้นรู้หรือไม่ว่าเราจักแสดงผลอันนี้จึงได้เกิดขึ้นไม่รู้พระผู้เป็นเจ้าต่อเมื่อพวกในมิตรกาจารย์ได้เห็นจึงจะรู้ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรจิตที่ฝันเห็นนั้นไม่รู้ว่าจะมีผลอย่างไรต่อเมื่อฝันเห็นแล้วผู้นั้นบอกแก่ผู้อื่นผู้อื่นจึงช่วยตีความฝันนั้นให้ข้าแต่พระนักเกษตรผู้ที่ฝันนั้นขณะนั้นหลับหรือตื่นขอถวายพระพรเวลาหลับก็ไม่ฝันตื่นก็ไม่ฝันฝันในระหว่างยังไม่หลับไม่ตื่นคือจิตของผู้นั้นย่างลงสู่ความหลับจิตลงจากผวังแล้วไม่ได้กลับไปกลับมาขณะนั้นจะรู้ว่าสุขทุกข์นั้นหาไม่ได้ความฝันย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่รู้จักสุขทุกข์ต่อเมื่อจิตประวัติเป็นไปได้จึงจะฝันเงาย่อมไม่ปรากฏในกระจกในที่มืดฉันใดเมื่อจิตไม่กลับไปกลับมาก็ไม่ฝันฉันนั้นกระจกส่องเป็นฉันใดกายเราก็เป็นฉันนั้นที่มืดเป็นฉันใดการหลับก็เป็นฉันนั้นแสงแห่งดวงอาทิตย์เป็นฉันใดจิตก็ฉันนั้นอีกประการหนึ่งรัศมีแห่งดวงอาทิตย์อันหมอกปกคลุมแล้วย่อมไม่ปรากฏรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ก็มีอยู่นั่นเองเมื่อหมอกยังไม่จางไปรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏฉันใดจิตที่หลับไปจากผวังแล้วไม่ได้หวั่นไหวไปมาเมื่อจิตไม่ได้หวั่นไหวไปมาแล้วก็ไม่ได้ฝันฉันนั้นดวงอาทิตย์ฉันใดกายเราก็ฉันนั้นเมฆหมอกที่ปกคลุมฉันใดการหลับก็ฉันนั้นรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ฉันใดจิตก็ฉันนั้นขอถวายพระพรถึงร่างกายมีอยู่จิตของบุคคลทั้งสองจำพวกคือจำพวกที่หลับสนิทกับจำพวกที่เข้านิโรธสมาบัติย่อมไม่หวั่นไหวเวลาตื่นจิตก็โลเลขุ่นมัวหวั่นไหวไม่เป็นปกตินิมิตก็ไม่ปรากฏแก่จิตพวกบุรุษที่มุ่งความลับย่อมเว้นจากที่แจ้งที่ปรากฏเปิดเผยมีผู้คนไปมาฉันใดเหตุผลอันเป็นทิพย์ก็ไม่ปรากฏแก่ผู้ตื่นฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ตื่นจึงไม่ฝันอีกอย่างหนึ่งโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายอันเป็นฝ่ายกุศลย่อมไม่ปรากฏแก่ภิกษุผู้เสียศีลธรรมอันดีฉันใดเหตุผลอันเป็นทิพย์ก็ไม่ปรากฏแก่ผู้ตื่นฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ตื่นอยู่จึงไม่ฝันข้าแต่พระนักเกษตรลักษณะของการหลับมีอยู่3ประการไม่ใช่หรือขอถวายพระพรการหลับมีอยู่3ประการคือการหลับในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดขอถวายพระพรหลับในเบื้องต้นนั้นได้แก่การที่ร่างกายอ่อนแอหมดกำลังไม่ควรแก่การงานหลับท่ามกลางนั้นได้แก่หลับหลับตื่นตื่นคล้ายกับการหลับแห่งวานอนหลับในที่สุดนั้นได้แก่จิตลงจากผวังเพราะฉะนั้นผู้หลับท่ามกลางคือผู้หลับหลับตื่นตื่นเหมือนกับการหลับแห่งวานอนนั่นแหละฝันธรรมดาพระโยคาวจรผู้มีสมาธิอันได้อบรมแล้วผู้ใจมั่นคงแล้วมีปัญญาไม่วอกแวกเข้าไปอยู่ในที่กลางป่าอันเงียบสงัดเพื่อใคร่ครวญถึงอัดอันสุขุมย่อมไม่หลับก็ย่อมรู้ธรรมอันสุขุมข้อนี้มีอุปมาฉันใดผู้ที่ไม่ใช่ตื่นไม่ใช่หลับเพียงแต่เข้าถึงการหลับๆครึ่งๆกลางๆเหมือนกับวานอนย่อมฝันฉะนั้นเสียงอึกทึกฉันใดผู้ตื่นก็ฉันนั้นวิเวกฉันใดผู้หลับอย่างวานอนก็ฉันนั้นผู้ละความอึกทึกเว้นการหลับมีจิตเป็นอุเบกขา ย่อมรู้ธรรมอันสุขุมได้ฉันใดผู้ที่ไม่ใช่ตื่นไม่ใช่หลับมีอาการหลับนังวานอนก็ฝันเห็นฉันนั้นขอถวายพระพรจบวรรคที่8ตอนที่31วรรคที่9ปัญหาที่1ถามถึงการมรณะอาการมรณะข้าแต่พระนักเกษนอันว่ามนุษย์ทั้งหลายตายในเวลาที่ควรตายทั้งนั้นหรือว่าตายในเวลาที่ยังไม่ควรตายก็มีขอถวายพระพรตายในเวลาควรตายเรียกว่าการมรณะก็มีตายในเวลายังไม่ควรตายเรียกว่าอาการมรณะก็มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพวกไหนตายในเวลาควรตายพวกไหนตายในเวลาไม่ควรตายขอถวายพระพรต้นมะม่วงหรือต้นไม้อื่นที่มีผลหล่นไปแต่กำลังตั้งช่อก็มีหล่นไปแต่ในเวลามีขั้วแล้วก็มีหล่นไปในเวลาโตเท่าหัวแมลงวันก็มีหล่นไปในเวลาดิบก็มีหล่นไปในเวลาสุกก็มีมหาบพิตรเคยเห็นบ้างไหมอ๋อเคยเห็นสิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรผลไม้ที่หล่นไปในเวลาสุกเรียกว่าหล่นไปในเวลาที่ควรหล่นส่วนผลไม้นอกนั้นเรียกว่าหล่นไปในเวลายังไม่ควรหล่นคือหล่นไปด้วยหนอนเจาะก็มีนกจิกก็มีลมพัดเน่าเรียกว่าหล่นไปในเวลาที่ยังไม่ควรหล่นทั้งนั้นฉันใดพวกที่ตายในเวลาชราเรียกว่าตายในเวลาควรตายทั้งนั้นนอกนั้นเรียกว่าตายในเวลายังไม่ควรตายคือบางพวกก็ตายด้วยกรรมแทรกบางพวกก็ตายด้วยคติคือคติอันหนักชักไปบางพวกก็ตายด้วยกิริยาพระเจ้ามิรินตรัสถามอีกว่าข้าแต่พระนักเกษนเป็นอันว่าพวกตายด้วยกรรมชักไปก็ดีตายด้วยคติชักไปก็ดีตายด้วยกิริยาด้วยชราครอบงำก็ดีโยมเห็นว่าตายในเวลาควรตายทั้งนั้นก็ผู้ที่ตายในท้องก่อนที่จะคลอดหรือพอออกจากท้องมารดาก็ตายหรือตายในเวลามีอายุ 5-6 เดือนตายในเวลามีอายุ 10 เดือนหรือตายในเวลามีอายุ 7 ขวบโยมก็เห็นว่าตายในเวลาควรตายทั้งนั้นถ้าความเห็นนี้ถูกอาการมรณะคือการตายในเวลาที่ยังไม่ควรตายก็ไม่มีเรียกว่าตายในเวลาที่ควรตายด้วยการทั้งนั้นผู้ที่ตายก่อนอายุไขมี 7 จำพวกขอถวายพระพรผู้ที่ตายในเวลายังไม่สิ้นอายุไขมีอยู่ 7 จำพวกคือพวกหิวจัดตายก็มีกระหายน้ำจัดตายก็มีถูกงูกัดตายก็มีถูกยาพิษตายก็มีถูกไฟไหม้ตายก็มีตกน้ำตายก็มีถูกอาวุธตายก็มีพวกนี้เรียกว่าตายในเวลายังไม่ควรตายทั้งนั้นตายด้วยเหตุ8ประการอันความตายของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีด้วยเหตุ8ประการคือลมกำเริบลีกำเริบเสมหะกำเริบสิ่งทั้ง3นี้กำเริบฤดูแปรปรวนบริหารร่างกายไม่ดีถูกผู้อื่นกระทำกรรมให้ผลรวมเป็น8ประการด้วยกันตายด้วยกรรมให้ผลเรียกว่าตายสมควรแก่กรรมของตนนอกนั้นเรียกว่าตายไม่สมควรแก่กรรมคือบุคคลบางจำพวกตายด้วยกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนผู้ใดทำให้ผู้อื่นตายไว้ในชาติก่อนผู้นั้นต้องตายด้วยความอดอยากหลายพันปีบางทีแต่ด้วยความอดอยากในเวลาเป็นเด็กก็มีในกลางคนก็มีในกลางอายุก็มีในเวลาแก่ก็มีผู้ใดทำให้ผู้อื่นอดน้ำตายด้วยในชาติก่อนผู้นั้นต้องอดน้ำตายอยู่หลายพันปีคืออดน้ำตายในเวลาเด็กกลางคนหรือเวลาแก่ก็มีผู้ใดทำให้ผู้อื่นตายด้วยให้งูกัดสัตว์ต่อยตายให้ผู้นั้นตายก็ต้องตายอยู่หลายพันปีตายในเวลายังเป็นเด็กก็มีกลางคนหรือคนแก่ก็มีผู้ใดทำให้ผู้อื่นตายด้วยยาพิษผู้นั้นก็ต้องตายด้วยยาพิษหลายพันชาติตายในเวลายังเด็กหรือผู้ใหญ่หรือแก่ก็มีผู้ใดทำให้ผู้อื่นตายด้วยไฟผู้นั้น ก็ต้องตายด้วยไฟหลายแสนชาติหรืออย่างนั้นก็เหมือนกันการตายของพวกเหล่านี้เรียกว่าตายสมควรแก่กรรมทั้งนั้น